XXL. XXL. Stałem w tarz bajety, gej. Chroni peczkę dągerowe, szyku to papej, ej, gej. Ești la noi, contează banul. Pe zau în toți băieții, gay. Florii peste dulgerove și cu trupa pe AJ.